أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون. اس بڑی آیتنوں کی ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، بیا زجر اللہ ور کئی مشرکین تا بشرک پشرک باندی چتا دا اللہ نے سیوا مددگاران او حاجت رویان نیولی دی، دے مقصد دا پارا چی زمان تکلیفون مصیبتون بدفع کی. اللہ وی داغی خو اختیار نشتا، نسجر ورکی مشرکینو تا پکولو دا شرک باندے. اللہ رب العزت فرمائی ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، آیا انیول دے مشرکانو مددگاران بید اللہ مددگاران دزمکینا، آیا انیول دے مشرکانو مددگاران من الارض دزمکینا ہم ینشرون، آیا دوی پور دب کی دے مشرکان لرا د قبرن نا، یا آیا دا اولیاء پور دب کی حاجتن د دوی. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، آیا انی ول دے مشرکانو آلہۃ من الارض مددگاران د زمکینا، مددگار خو اکی یو اللہو، مالک الملک خو اغی یو اللہو، تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، واقدار و اختیار من خو اغی یو اللہو. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ، او طول خلقو تاسو طول محتاج اللہ تا، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ اغد بے پروا اوستائل شوے ذات. انسان نم دے عجز دے دے خو عاجز دے محتاج دے، یو اللہ مددگارو یو اللہ حاجت رو مشکل کو شاو، خود خلق ظلم داوکڑو چیخکت از مگ کی دا زان دا پارا مددگاران مقرر کرل، سوکی دا بادو زی موار اگرزول، سوکی دا سرخوگی زی موار اگرزول، سوکی دا طبیو دا زیڑی زی موار اگرزول، چاہتے دا اولاد دا ورکولو زی مداری حوالکڑا، نو چاہتے دا نظر زی مداری حوالکڑا، چاہتے پکاروبار کے دا خیر و دا برکت دا چولو زی مداری حوالکڑا، حالان کے مددگار ہو صرف او صرف یو اللہ، لہو دعوت الحق، امدد شغویل صرف پکار یو اللہ تو فدو اللہ مخلصین له الدین چغه کې الله ته په داسې حال کې چې خالص کوونکی الله له خپل دین یعنی یو الله تر مدد شو وای نو دی خلکو ظلم وکړو امیت تخذو الہ تم من الارض آیا اونی ول دی مشرکانو الہ تن مددګاران من الارض د زمکنه کته زمکه کې مددګاران اونی ول هم ينشرون کلام داسې دی اهم ينشرون سو اهم ينشرون آیا دوی پورته بکی دی مشرکان لره د قبرونو نه آیا دا اولیاء پورته بکی دی مشرکان لره د قبرونو نه دا ته چې نن د الله نه سیوا نیولې دی او رامدد شوته وې نو آیا د قیامت پر ورځ به اختیار وی چې تا به د قبر نه پورته کی شته اختیار آیا الته ستا امداد کولی شي نو کوي چې آو نو قرآن کې خو الله زی په زی باندې وی و یوم القیامت یکفرون بشرککم لکه سوره فاطر 14 کې برائش و یوم القیامت یکفرون بشرککم پورج د قیامت دا اولیاء انکار به کوي ستاسو بده شرک باندې دا تاسو چې د الله نه سیوا را مدد کوي نو دې را مدد شته الله شرک ویلې الله وی د قیامت پورج به پدې باندې انکار کوي وای به مونږ ته کله ویلې چې مونږ را مدد کې یا الله مونږ ته خو را مدد شنه دی ویلې اوس را مدد شي غوي وته ویلې دي خو اولیاء به ولې دا خبره کوي زکه چې هغوی ناخبره دي ای ته څه پته ده دی وایي زمونږ د حال نه خبردار دی او پته وته لګي نو نعوذ بالله من ذالک د الله په دربار کې به دروغ وایي الله ته و هم عن دعائهم غافلین غافلون دا اولیاء د بلنې د دې مشرکانو نه څه دي ناخبره دي سورة جاسیه کې به تاسو لولئ ولې ته څه پته ده چې ته ورته را مدد شوې غریب ته څه پته غوګونو خو په مرګ سره ختم شو سترګې په مرګ سره ختم شوې لاس خپې هر څه په مرګ سره ختم شو ستا خبرې څنګه واورېد او تی ولیدې څنګه او ستا امداد ته څنګه راغو دا ټول صفات صرف او صرف د یو الله دی بې غوګونو اورېدل بې سترګو لیدل بې د لاسو نیول بې د خپو نه هر ځای کې حاضرېدل دا د الله صفت دی ندلتا وی هم ينشرون آیا دا اولیاء پور تبکی دی مشرکان لرد قبرنو نا آیا اختیارشتا چه تابا پور دکی او دا حساب او دا کتاب نبا دی بچ کی او دا اللہ پا دربار کی پتا با لا سوا چگی او تابا بچ کی او خلاص بڑی کی نا نا نا یا دویم مانا هم ينشرون یعنی اهم ينشرون آیا دا اولیاء پورته بکی د دوی نه تکلیفونه لره ته کرا مدد کې نو د دې د پاره چې ما نه تکلیف او مصیبت دفګي نو آیا الله وی اختیار شتا ستانه تکلیف او مصیبت دفه کولیش شتا اختیار لاس په مرگ سره ختم خپې په مرگ سره ختم نو پسې ستا امداد وکړو نو زجر الله ورکړو مشرکینو ته چې حاجت دنه نشي پورته کول نشي حاجت دی نشی پورا کولے تکلیف دن نشی لری کولے نو ولی وطرہ مدد شوے لو کان فیما آلہتن اللہ لفسدتا اس اللہ دا شرک مزمت ذکر کئی سا ذکر کئی دا شرک دمرا سخت گناہ دا چیا ساتا دا تچستا چی کم عقیده دا نو دا خبره مکو چی دا اللہ نسیوا بلم مددگار شتا ورن دنیا با تباشی ورس با ختم شی ستا دا خبره دون خطرناک دا ایٹم بم با یو علاقه و یو ملک تبا کی اما یو ملک یو خار یو صوبه با تبا کی یا ساتا ستا دا خبره دا ایٹم بم نم سخت خبره دا دا به ټول دنیا تباہ کی او ختم بگی دا خبر مکو چې دا الله نه سیوا بل مددگار شتا لو کان فی مالحتن کچری وی پدیز مکو انسمان کی آلحتن مددگار آلحتن مددگاران الا اللہ بید اللہ نا لفسدتا نخامخا تباشو بو عالم عالم با پخوا تباشو عرص با ختم شو اللہ وی که زمان سیوا پدی اسمان او زمک کی بل حاجت رو بل مشکل کشو بل مددگار وی بل الہ وی نو اللہ وی دا نظام دا دنیا با درہم برہم شو عرص با ختم شو لکه سنگا یو بویل زباران را وروم بل بویل ننی ورو یو بویل فصل زرغنوم بل بویل نا عرص با ختم شو کنا دغرنگی یو بویل زنور دا مشرق نراخی جوم نو بل بویل چه نزی دا مغرب راخی جوم ولی کستا اختیار شتا نو زمان اختیار شتا مشرق تا پا دی خپل خبری سر سا ثابته تا چی دا خبره که نو کون دغرنگی وینو دا عالم با پخوا تباشه خوچی لا تروس آباد ده او سنگ پیدا ده او مغرنگی اسم سیستم روان ده دا دلیل داری خبری ده چلی دی طول هر سا چلون که صرف او صرف یو اللہ ده زکا هر سا روان ده یو بیل دا اسمان رنگ شین ده نو بل بیل نزی سرکوم بل بیل زی زیاروم بل با یو ننگ بیل بل با بل رنگ بیل هر سب تباشه بیو کنم خو یا ساته چی سنگ دی او مغرنگی اسم دی نو یا ساته دار دی خبر دلیل دی او نخدا چی اللہ یو ده او یو حاجت رو او یو مشکل کشاره یو مددگار ده دا اللہ نسیوا بل الہ نشتا فسبحان اللہ نو پاک دے اللہ دسنا فسبحان اللہ پاک دے اللہ رب العرش مالک دانش اما دانسنا یسفون چی داخل کی ولا بیانی داخل کی ولا سا بیانی دے دا نازولی رے او دل دا اختیار ورکڑے او دے دا برخی خاوندے یا ساتا اللہ ستار دی خبرو نا دیر پاک تے و دیرو چتے لا یسلو اما یفعلو تبوس نشی کے دے دا اللہ نا اما دا غصا یفعلو چی کئی اللہ وهم یسلو او دوی نبا تبوس کو لیشی اللہ وی زمان سوک تبوس نشی کو لے زچی سکوم نو کولیشم زمان اختیار دے زمان سوک تپوس کولو ولا نشتا او دا تیچی را مدد کے نو اللہ وی اخو ما تا محتاج دی زبت تپوس کوم ما تا جواب را کون کی دی دا سیدو کنه دا ولی خو اللہ لجواب ور کون کی دی اللہ بتی تپوس نکی دا قیامت پورج باندی نو اللہ وی دا غن اخو تپوس کولیشی اخو عاجز دے و محتاج دے ما نسوک تپوس نشی کولی لا یسألو اما یفعلو وهم یسألون ام اتخذو من دونی آلحا ایولی ولد مشرکانو بیدا اللانا آلحة مددگاران قل هاتو برحانکم وی پیغمبر علیہ السلام هاتو برحانکم روڑ دلیل ستاسو دلیل روڑ شتر ازر دلیل دا تیچ را مدد کے دا اللہ نسیوات او دا د یو شی زیموار دی او دا د بل شی زیموار دی لکه څنګه چې ما ویلو نو په دې خبره سره دلیل د سره شتا الله ویلی دی کدا الله پیغمبر ویلی چا ویلی دی ځان نه خبرې کې هاذا ذکرو ممیا دا قران دلیل دی دا قران نصیحت دی من دا چا د پارا مایا چې سما سر دی و ذکرو او دلیل دی من دا چا د پارا قبلی چه مخک زمانو اللہ وی دا مخکنو دا پارم قرآن دلیل او زمان سر چه کم دی داغی دا پارم قرآن دلیل سو مطلب شو تورات زبور و انجیل کے چه کم خبر ہوا اپا قرآن کم دنو نا قرآن کے چه دا اللہ پا یو والی کم دلائل دی ان دا دلائل روان دینو کتابونو کمو نا چنن سنگ دا زمون دا پار دلیل دے یا ساتو ام دغرنگ دلیل دا پخوانو دا پارو او غمم دغرنگ دلیل چی یو اللہ مددگار دے یو اللہ الہ حاجت روا دے بل سکنشتا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد ددوینا لا یعلمون لا یعلمون الحق نپویگی پا حق باندے اکثریت سی پا حق نپویگی او پویگی نا زانم نپو گئی پکار دادا چی نپوی دی نو چی زان خود پوکڑے وے کنا نو دے پویگی نا او زان دا پوکور کوششم نکئی الٹا غا کم تنی چی خیر لٹائی او اسلائی کئی نو دے پاغ باندی اعتراضو نکئی دا چل دے واغ چل دے الگ دا بار پکے بن کے یار خپنش فہم موردون فہم موردون وقتی سالور بجو نا زمون میں سوچ بن شوے دے بس تروس ماقام پورے بند ہو ماقام انہی میں بجے ماں میں سوچ واڑو ملک او دا خود ما دے کور کے لوی بجلی نشتا سالور بجو نا وی تلے دے وی یو ٹک دے پا یو پی ایس کے ما ذرا غمو میں چھ درد بسنگا کھو واجے موقع تو میں علا کھا میں سوچ روڑے دلے چھ واہ میں ڈولو نزو لگ دیر چاچ بابا کے شوی وزم ماس خود اندر سمدے اللہ دے پا خیلو کی زکر میں اتویل چھ بند دیکھیں خپنش علا کھا فہم موردون نو دوی دی مخڑا ان کی دا اللہ دے کتاب نا دوی دا اللہ دے کتاب نا مخڑے دا پا حق چی نپوئی گی نو دی دا اللہ دے کتاب نے راز کئی سر کے ملستل اقترب الناس اصابهم وهم فی غفلت موردون اصابو کتابی نس دیشو خود دوی بیام غفلت کئی دا قرآن نا مخڑے نور میں انشاءاللہ بیا وائیو ام اتخذوا آلہة ایونی ولدے مشرکانو مددگاران دزمکنا آیا دوی پورتبا کی دوی لر آیا دا اولیاء پورتبا کی دے مشرکان لر دا قبرننا یا آیا دا اولیاء پورتبا کی دے مشرکانو حاجتن لر کچرے وے پدی اسمان وزمکا کی آلہة مددگان یا مددگاران یا حاجت رویان اللہ بید اللہ نا نخام خاتبا شعب و عالم نو پاک دے اللہ مالک دارش دا سن چ داخل کی ولا بیان نہیں لا یصلو ما یفلو تپوس نشی کولے دا اللہ نہ دا غس یفلو چ کی اللہ او ہم یصلون دوی نہ تپوس اوکڑے شی یا دوی نہ تپوس کولے شی ثم لتسالون یوم یذن ان النعیم ام اتخذوا من دونی آلہا ایونی والدی مشرکانو بی دا اللہ نمددگاران وای پیغمبر علیہ السلام آروڑے دلیل ستاسو دا قرآن دلیل دے دا غچا دا پارا میہ چی زمان سردی او دلیل دے دا غچا دا پارا قبلی چی مخک زمانو بلکہ زیاد دوینا نپیجنی حق لران یا نپویگی پا حق باندی فہم موردون دوی دی مخڑون کی دا اللہ دا کتاب نا ملگیری پابندے سرازے درس کی چھٹیاں نے مکہ